สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับปรุณเป็นรายการแรกที่มาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้เพื่อให้ได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นมงคลความเป็นมงคลเกิดจากการที่เป็นบุญท่านผู้ฟังเกิดจากการที่เราสร้างบุญทำบุญทำบุญด้วยการฟังธรรมการฟังธรรมเนี่ยแล้วมีการใคร่ครวญอย่างถูกต้องเป็นบุญนะท่านผู้ฟังเป็นบุญบุญที่เกิดขึ้นนี้เป็นมงคลเป็นความสุขที่จะมีในชีวิตของเราธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ท่านประกาศไว้ดีแล้วสั่งสอนเอาไว้ดีแล้ววิธีการในการที่เราจะศึกษาคำสอนให้เป็นมงคลในชีวิตของเราได้เราต้องกลับมาที่ตัวแม่บทดังเดิมว่าท่านได้ตรัสอะไรไว้บอกสอนเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้นำมาใคร่ครวญทำการพิจารณาให้รอบคอบคำว่ารอบคอบในที่นี้ท่านผู้ฟังก็คือต้องพิจารณากันทุกตัวต้องอ่านกันทุกตัวอ่านในระหว่างตัวอักษรอ่านในระหว่างบรรทัดว่าแต่ละคําแต่ละตัวอักษรแต่ละถ้อยคํานั้นมีความหมายลึกซึ้งมีความหมายแยกแยะแจกแจงไปได้อย่างไรอย่างไรในวันนี้ข้าพเจ้าจึงจะต้องการมายกตัวอย่างในการที่เราจะมาพิจารณาในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าให้มีความลึกซึ้งให้มีความรอบคอบจึงต้องยกแม่บทขึ้นมาก่อนท่านผู้ฟังจึงต้องยกสิ่งที่เป็นปาพจน์เป็นมาติกาเป็นแม่บทมาเพื่อให้เรารู้ก่อนว่าอันนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้เรื่องเกี่ยวกับเวทนาเอาตรงไหนที่เราจะมาเจาะกันไปทีละจุดแต่บทพยัญชนะที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกคือเวทนาท่านผู้ฟังความรู้สึกคือเวทนาถ้าคนสองคนคนหนึ่งเป็นอริยบุคคลผู้ที่เป็นคนประเสริฐปฏิบัติตามคำสอนอันประเสริฐกับอีกคนหนึ่งเป็นปุถุชนปุถุชนหมายถึงคนที่ยังไม่มาประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ายังไม่มีความประเสริฐแล้วนะต่อให้ร่ำรวยมั่งมีสีสุขมีการศึกษาสูงแต่ถ้าไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็ถือว่ายังเป็นปุถุชนอยู่ยังไม่ประเสริฐพระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลสองประเภทนี้ว่าคนทั้งสองประเภทนี้ไม่ว่าจะเป็นปุถุชนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังสดับธรรมะไม่เคยปฏิบัติธรรมะถึงจะมีการศึกษาสูงมีเงินทองมากมายมีวาสนาบารมีแต่ถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะเอ้าก็เรียกว่าเป็นปุถุชนกับบุคคลประเภทที่สองคือคนประเสริฐแต่คนประเสริฐเป็นอริยบุคคลอาจจะเป็นชาวบ้านร้านตลาดธรรมดานี่แหละแต่ว่าได้เคยได้ยินได้เคยได้ฟังได้เคยได้ทำธรรมะอันประเสริฐจึงทำให้เรียกว่าเป็นคนประเสริฐเป็นอริยบุคคลนะนี่คือคนประเภทที่สองคนทั้งสองประเภทตัมโมฝังก็เจอความสุขเจอความทุกข์แน่นอนแต่เจอทั้งสุขเวทนาทางกายทุกขเวทนาทางกายอะไรเป็นความแตกต่างกันระหว่างสองบุคคลนี้เรามาฟังบทเพลงชนะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงนี้กันภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่มีการสดับย่อมเสวยซึ่งเวทนาอันเป็นสุขบ้างอันเป็นทุกข์บ้างอันไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างแม้อริยสาวกผู้มีการสดับก็ย่อมเสวยซึ่งเวทนาคือความรู้สึกอันเป็นสุขบ้างอันเป็นทุกข์บ้างอันไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างภิกษุทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนั้นในระหว่างอริยสาวกผู้มีการสดับกับปุถุชนผู้ไม่มีการสดับดังที่กล่าวมานี้อะไรเป็นความผิดแปลกแตกต่างกันอะไรเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันอะไรเป็นเหตุที่แตกต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้มีการสดับจากปุถุชนผู้ไม่มีการสดับในที่นั้นภิกษุทั้งหลายได้ทูลวิงวอนให้พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวธรรมแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่มีการสดับอันทุกขเวทนาถูกต้องอยู่ย่อมเศร้าโศกย่อมกระวนกระวายร่ำไรรำพันเป็นผู้ทุบอกร่ำให้ถึงความมีสติฟั่นเฟือน เขาย่อมเสวยซึ่งเวทนาทั้งสองฝ่ายคือเวทนาทั้งทางกายและทางจิตเปรียบเหมือนบุรุษพึงยิงบุรุษด้วยลูกศรแล้วพึงยิงซ้ำซึ่งบุรุษนั้นด้วยลูกศรดอกที่สองบุรุษที่ถูกยิงด้วยลูกศรสองลูกอย่างนี้ย่อมเสวยเวทนาทางกายด้วยเวทนาแม้ทางจิตด้วยเขาเป็นผู้มีปฏิฆะคือความกัดเคืองเพราะทุกขเวทนานั่นเองบุคคลนั้นอันทุกขเวทนาถูกต้องอยู่ย่อมจะพอใจซึ่งกามสุขข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าปุถุชนผู้ไม่มีการสดับย่อมไม่รู้ชัดอุบายเรื่องปลดเปลื้องซึ่งทุกขเวทนาเว้นแต่การมาสุขเท่านั้นที่เขาคิดว่าจะระงับทุกขเวทนาได้ส่วนอริยสาวกผู้มีการสดับอันทุกขเวทนาถูกต้องอยู่ย่อมไม่เศร้าโศกย่อมไม่กระวนกระวายย่อมไม่ร่ำไรรำพันไม่เป็นผู้ทุบอกร่ำไห้ไม่ถึงความมีสติฟั่นเฟือนเขาย่อมสวยเวทนาเพียงอย่างเดียวคือเวทนาทางกายหามีเวทนาทางจิตไม่เปรียบเหมือนบุรุษพึงยิงบุรุษด้วยลูกศรแล้วไม่พึงยิงซ้ำซึ่งบุรุษนั้นด้วยลูกศรอีกเมื่อเป็นอย่างนี้บุรุษนั้นย่อมสวยเวทนาจากลูกศรเพียงลูกเดียวอริยสาวกนั้นชื่อว่าย่อมเสวยเวทนาเพียงอย่างเดียวคือเวทนาทางกายหามีเวทนาทางจิตไม่และอริยสาวกนั้นก็ไม่เป็นผู้มีปฏิฆะคือความขัดเคืองเพราะทุกขเวทนานั้นไม่อริยสาวกนั้นอันทุกขเวทนาถูกต้องอยู่ก็ไม่พอใจซึ่งกามสุขข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าอริยสาวกย่อมรู้ชัดซึ่งอุบายเรื่องปลดเปลื้องซึ่งทุกขเวทนาซึ่งเป็นอุบายอื่นนอกจากกามสุขนั้นและนี่คือปาพจน์ท่านผู้ฟังปาพจน์หมายถึงพุทธพจน์นั่นแหละคือสิ่งที่เป็นคำสอนเป็นแม่บทเดิมคือมาติกานี่แปลว่าแม่บทตรงนี้ก็ข้าพเจ้าก็ตัดมาบ้างเอาเฉพาะส่วนที่ต้องการจะมาวิเคราะห์ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเราได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์แล้วเรามาทำการใคร่ครวญในแต่ละบทในแต่ละตอนไปเรื่องนี้อยู่ในคัมภีร์ที่ชื่อว่าสังยุตตานิกายเล่มที่18ข้อที่369ถ้าใครมีหนังสือหรือว่าสามารถหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ก็ไปดูได้เล่มที่18ข้อที่369เรื่องของลูกศรประเด็นที่ต้องการจะพูดในที่นี้ก็คือว่าความแตกต่างระหว่างบุคคลที่เป็นอริยะกับบุคคลที่เป็นปุถุชนซึ่งตอนแรกข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจไปละความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยะโดยความหมายของคำนี้หมายถึงอย่างไรทีนี้เรามาดูชะตากรรมของเขาที่ทั้งสองคนแน่นอนเจอสิ่งที่เป็นสุขบ้างสิ่งที่เป็นทุกข์บ้างซึ่งในพระสูตรนี้พูดถึงกรณีที่เจอทุกขเวทนาว่าถ้าเจอทุกขเวทนาแล้วชะตากรรมที่แตกต่างกันระหว่างคนที่เป็นปุถุชนแต่ไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยได้ปฏิบัติธรรมไม่เคยได้จะรู้ว่าคำสอนต่างๆคืออะไรก็จะเจอความทุกข์ทางใจด้วยคือเจอความทุกข์ทางกายไม่พอแล้วยังทุกข์ใจด้วยแต่ทำไมถึงทุกข์ใจล่ะตรงนี้ได้ตรัสไว้ชัดเจนท่านผู้ฟังบอกว่าจะร่ำให้คร่ำครวญทุบกชกตัวถึงความเป็นผู้มีสติฟั่นเฟือนมีสติฟั่นเฟือนร่ำให้คร่ำควรวญทุบกชกตัวเป็นการแสดงอาการของคนที่มีความทุกข์ใจด้วยและทุบอกเนี่ยฟั่นเฟือนเนี่ยคือเป็นเรื่องของใจออกมาละนะกายสมมุติว่าถูกหินตกใส่เท้าเจ็บเท้ามันไม่ได้เป็นส่วนอื่นนะแต่ทำไมร่างกายส่วนอื่นมันมีปัญหาไปด้วยเพราะว่าใจมันกระเทือนแล้วไงพอใจมันกระเทือนมันการควบคุมร่างกายต่างๆก็เลยกระเทือนไปด้วยส่วนถ้าคนที่เป็นอริยบุคคลจะไม่ร่ำให้คร่ำครวญจะไม่ทุบอกชกตัวจะไม่ถึงความมีสติฟั่นเฟือนแต่ยังพอที่จะควบคุมอยู่ได้บ้างแต่คือถ้าใครโดนทุกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่ถึงกับร่ำให้คร่ำครวญไม่ถึงกับทุบอกชกตัว ไม่ถึงกับมีสติฟั่นเฟือนเหมือนคนบ้าไปอย่างเงี้ยนะเพ้อขึ้นมาอย่างเงี้ยนะก็ถือว่ายังควบคุมอารมณ์อยู่ได้นะท่านผู้ฟังยังถือว่ามีความทุกข์กายอยู่แต่จิตนั้นพอควบคุมได้บ้างในตรงที่ควบคุมได้ตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงความแตกต่างที่ชัดเจนว่าถ้าคนที่เป็นปุถุชนก็คือยังไม่ได้รู้ธรรมะยังไม่ได้เคยฝึกปฏิบัติธรรมะเนี่ยเขาจะมีเวทนาทางจิตเนี่ยคือจะมีความขัดเคืองที่เกิดจากทุกขเวทนาทางกายนั้นเรามาเพ่งตรงนี้ดีนะท่านผู้ฟังความขัดเคืองใจขัดเคืองในใจนะที่เกิดจากทุกขเวทนาทางกายนะอันนี้ปุถุชนจะเป็นอย่างนี้ในขณะที่คนที่ประเสริฐรู้จักวิธีในการที่จะควบคุมจิตบ้างเขาจะไม่ขัดเคืองเพราะทุกขเวทนาทางกายนั้นจะไม่ขัดเคืองใจเพราะทุกขเวทนาทางกายนั้นทำไมเขามีอะไรตรงนี้แหละที่จะต้องมาทำการเพ่งอธิบายให้เต็มฝั่งได้เข้าใจกันว่าอะไรทำให้คนสักคนใดคนหนึ่งสามารถที่จะไม่ขัดเคืองใจจากทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นได้บุตรชนน้ำซ้ำขัดเคืองใจแล้วจากทุกขเวทนาทางกายแล้วก็ยังไปหากามสุขไปหากามสุขที่คิดว่าจะเป็นเครื่องที่จะเป็นอุบายในการออกจากทุกขเวทนาทางกายนั้นคือคิดว่าทุกเวทนาทางกายมันจะระงับไปได้ก็ด้วยการไปหาความสุขทางใจที่เป็นไปในทางกามคิดไปอย่างนั้นแต่ถ้าอริยบุคคลบุคคลที่ประเสริฐบุคคลที่ได้รู้ได้ฟังธรรมะแล้วเนี่ยเขาจะรู้อุบายเรื่องปลดเปลื้องซึ่งทุกเวทนาซึ่งเป็นอุบายอื่นนอกจากกามสุขนั้นตรงนี้เราเพ่งให้ดีนะท่านผู้ฟังเราใคร่ครวญให้ดีเลยเราเจาะลงไปตรงนี้เลยว่าอุบายอื่นที่จะปลดเปลื้องซึ่งทุกขเวทนาซึ่งเป็นอุบายอื่นนอกจากการมาสุขเนี่ยมันคืออะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้เฉลยไว้ตรงนี้ท่านผู้ฟังพระสูตรนี้ก็ไปต่ออีกนิดหนึ่งแล้วก็จบละไม่ได้ยาวอะไรยาวแค่ประมาณหน้ากว่าอ่านแป๊บเดียวก็จบเอาแล้วอยู่ตรงไหนล่ะคืออุบายที่จะปลดเปลื้องซึ่งทุกขเวทนาซึ่งเป็นอุบายอื่นนอกจากการมาสุขฟังให้ดีท่านผู้ฟังฟังให้ดีเราอ่านแล้วเราใคร่ครวญเจาะลงไปเพ่งลงไปว่าตรงนี้มันคืออะไรคำนี้หมายถึงอะไรทำไมคนที่เป็นอริยะคนที่ก็ประเสริฐเขาฝึกจิตแล้วเนี่ยเขาจะไม่ขัดเคืองใจเพราะทุกขเวทนาทางกายทำไมเขาถึงทำได้ทำไมเขารู้อุบายอะไรที่จะปลดเปลื้องซึ่งทุกขเวทนาซึ่งเป็นอุบายอื่นนอกจากการมาสุขอะไรคืออุบายนั้นท่านผู้ฟังนี่ข้าพเจ้าจะมาเฉลยให้ฟังนะฟังทำแล้วมันดีตรงนี้แหละมันก็จะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังจะได้รู้สิ่งที่ไม่เคยได้รู้เราทำความเข้าใจเรื่องเวทนาก่อนเวทนาคือความรู้สึกมี5อย่างบางคนบอกมี3อย่าง3อย่างก็มี5อย่างก็มี6อย่างก็มี18อย่างก็มี36อย่างก็มี108อย่างก็มีจะเอาเท่าไหร่ล่ะเวทนามันมีทั้งนั้นล่ะในที่นี้จะเอา5อย่างเปล่าเวทนาคือความสุขที่เกิดขึ้นทางกายเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายอย่างที่สองอย่างนะเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุขเกิดขึ้นทางใจแล้วก็เวทนาคือความรู้สึกที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นทางใจแล้วก็ความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขคือไม่สามารถบอกได้ละว่ามันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขหรือบางทีเขาก็พูดถึงอุเบกขาเอายังไงก็ได้แต่ความรู้สึกถ้าเราจะเหมารวมไปหมดว่าสุขกายก็คือสุขใจทุกข์กายก็คือทุกข์ใจอันนี้เป็นคนหยาบมันยังหยาบไปมันยังหนาไปเราแยกกันให้ดีดูกันให้เห็นว่าความรู้สึกที่เป็นสุขหรือทุกข์ตามมีทั้งทางกายด้วยมีทั้งทางใจด้วยแต่มันจะเกิดขึ้นแตกต่างกันเพราะว่าภาษาที่มากระทบของแต่ละคนเนี่ยถึงแม้จะเหมือนกันก็จริงแต่อาจจะทำให้ความรู้สึกที่เป็นสุขหรือทุกข์เกิดขึ้นของแต่ละคนมันมากน้อยไม่เท่ากันแต่แตกต่างกันด้วยบางคนชอบผัสสะประเภทนี้มากแหมใจมันก็สุขมากเช่นบางคนชอบอาหารประเภทนี้แหมกินแล้วมันถูกปากนอกจากสุขลิ้นแล้วก็ยังสุขใจด้วยซึ่งไอความชอบของอาหารของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกอาหารประเภทเดียวกันที่บอกว่าชอบเนี่ยคนที่ชอบมากมากจนกระทั่งทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ได้มาหรือคนที่ชอบพอประมาณได้กินก็ดีก็มีก็แตกต่างกันนะความรู้สึกทางใจมันต่างกันหรือในทางตรงข้ามเลยคนนี้ชอบคนนี้กับไม่ชอบเกลียดมากอย่างเช่นเนยอย่างนี้หนูฝรั่งนี่เขาชอบมากแต่คนไทยนี่ไม่ค่อยชอบกินกันเท่าไหร่ หรือไข่เยี่ยวม้าโอ้คนจีนเนี่ยชอบมากแต่คนฝรั่งนี่โอ้โหเห็นแล้วแทบจะอ้วกแตกนะภาษาเดียวกันแต่มีเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายและทางใจนั้นแตกต่างกันท่านผู้ฟังเอาทำไมถึงแตกต่างกันนะก็เพราะว่าจิตมันแตกต่างกันไงจิตมันมีพื้นฐานมาแตกต่างกันมีอนุสัยมีนิสัยมีอินทรีย์ต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกันทำให้คนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันพอไม่เหมือนกันแล้วมีเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายด้วยมีเวทนาที่เกิดขึ้นทางจิตด้วยมีเวทนา2 อย่างเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นได้แตกต่างกันไม่เหมือนกันเอาแล้วทำไมคนที่ประเสริฐคนที่เขาฝึกจิตได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาถึงไม่ขัดเคืองในเพราะทุกขเวทนาทางกายฟังอีกทีนะท่านผู้ฟังไม่ขัดเคืองใจเพราะทุกขเวทนาทางกายเขาทำได้อย่างไรแล้วอะไรคืออุบายที่จะปลดเปลื้องซึ่งทุกขเวทนาที่นอกเหนือจากกามสุขอุบายที่จะปลดเปลื้องซึ่งทุกขเวทนาถามก่อนว่าทุกขเวทนาตรงเนี้ยมันทุกขเวทนาอะไรทุกขเวทนาทางกายหรือทุกขเวทนาทางใจคำตอบในที่นี้ตามมาฟังแต่เราเพ่งกันดูให้ดีๆนะเวทนาเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนเราดูตัวอย่างในหลายๆกรณีภิกษุในสมัยพุทธกาลที่มีหลักฐานตามประวัติศาสตร์อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านพระคิริมานนท์ท่านพระบากาลีท่านพระอาสาชินะหรือท่านอื่นๆที่มีประวัติความเจ็บป่วยที่พระพุทธเจ้าเคยไปถามว่ามีทุกขเวทนาพออดทนได้ไหมเขาบอกโอ้โหทุกขเวทนามากมายเหลือเกินนะไม่อาจจะอดทนได้เหมือนกับคนเอาครีมเอาเชือกมารัดที่กระหม่อมเนี่ยโอ้โหมันแทบจะแตกออกปวดมากนะมีทุกขเวทนาทางกายนะซึ่งบางทีมันก็ระงับไปได้บางทีมันก็ไม่ระงับโรคภัยไข้เจ็บบางครั้งมันก็ดีขึ้นทุเลาลงบางครั้งมันก็หนักขึ้นบางครั้งมันก็ป่วยแล้วก็ตายก็มีป่วยแล้วก็หายก็มีมันก็แล้วแต่หมอที่เขาจะรักษาอย่างไรหรือว่าธาตุขันธ์เราเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะกายกับจิตเนี่ยแน่นอนมันเชื่อมกันอยู่แต่บางทีสิ่งที่เราทุกข์กายมันอาจจะทําให้จิตของเราทุกข์ไปด้วยเพราะมันล็อกกันอยู่มันเชื่อมกันอยู่การที่กายมันล็อกอยู่ในจิตเนี่ยเป็นลักษณะของสภาวะหนึ่งอยู่แล้วนะเรามีสภาวะความเป็นมนุษย์นะกายกับใจมันก็ล็อกกันอยู่แบบนี้ถ้าสภาวะเป็นเปรตสภาวะเป็นสัตว์นรกสภาวะเป็นเทวดาการที่ล็อกการทำงานของระหว่างกายกับใจก็จะแตกต่างกันไปกายของพวกสัตว์ประเภทนั้นเปรตสัตว์นรกหรือว่าเทวดาเนี่ยก็เป็นกายละเอียดการที่ล็อกกันระหว่างจิตกับกายของเขาก็จะเป็นแบบละเอียดละเอียดของเขาไปอย่างนั้นการที่มันล็อกกันอยู่ตรงนี้คือเป็นลักษณะของภพพอสัมภาวะพอผ่านคือภพคือสภาวะเป็นสถานที่เกิดเป็นสภาวะอย่างหนึ่งมันล็อกกันอยู่ก็ด้วยอำนาจของกรรมนั่นแหละเอากรรมชักนำมาให้อยู่ในสภาวะแบบนี้สภาวะที่กายของเรามันเชื่อมกับจิตของเราในลักษณะนี้เนี่ยนะซึ่งทางวิทยาศาสตร์นี่เขาพิสูจน์ได้แล้วนะว่าถ้าจิตมีความสุขเอาก็จะหลั่งฮอร์โมนประเภทนี้ออกมารูม่านตาก็จะเปิดกว้างหัวใจก็จะเต้นสบายๆในระบบต่างๆในร่างกายก็จะดีเพราะว่าฮอร์โมนที่มันหลั่งออกมาจากที่ไหนจากสมองนั่นแหละเอาทำไมมันหลั่งได้ก็เพราะว่าจิตเนี่ยมันดีมันสบายใจใช่ไหมอันนี้คือกายมันเชื่อมอยู่กับจิตในทางตรงข้ามก็เหมือนกันนะถ้าจิตมันเป็นทุกข์แล้วก็จะหลั่งฮอร์โมนอีกประเภทนึงออกมาระบบร่างกายท้องไส้ก็จะปั่นป่วนหัวใจก็จะเต้นผิดปกติกล้ามเนื้อก็จะทํางานแบบว่าไม่สอดคล้องกันคือร่างกายของเราเนี่ยมันเชื่อมกับจิตใจอยู่มันเชื่อมกันอยู่ด้วยลักษณะที่เป็นอยู่แบบนี้แหละแบบมนุษย์ของเราเป็นอย่างนี้อย่างหนึ่งก็มีอิทธิพลต่ออย่างหนึ่งได้กายก็มีอิทธิพลต่อใจได้ใจก็มีอิทธิพลต่อกายได้ซึ่งตรงนี้แหละเป็นจุดที่พระพุทธเจ้ามาบอกสอนว่าไอ้เวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นทั้งทางกายก็ดีทางจิตก็ดีมันก็มีเหตุปัจจัยที่จะเกิดขึ้นของมันและของมันเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายทําให้เราเป็นสุขบ้างทําให้เราเป็นทุกข์บ้างก็มีเหตุปัจจัยของมันเป็นภาษาทางกายเวทนาที่เกิดขึ้นทางใจที่เป็นสุขบ้างที่เป็นทุกข์บ้างเนี่ยก็มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นของมันเป็นภาษาที่เกิดขึ้นทางใจซึ่งภาษาที่เกิดขึ้นทางกายก็ตามภาษาที่เกิดขึ้นทางใจก็ตามเนี่ยท่านผู้ฟังเรามาพิจารณาดูให้ดีนะมันเป็น2 อย่างที่แยกกันได้เพราะฉะนั้นตรงที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราย่อมรู้ชัดอุบายเรื่องปลดเปลื้องซึ่งทุกขเวทนาซึ่งเป็นอุบายอื่นนอกจากกามสุขตรงนี้จะเป็นจุดที่สําคัญว่าอุบายอะไรอุบายอะไรที่จะมาปลดเปลื้องซึ่งทุกขเวทนาในที่นี้เราพูดเฉพาะเจาะจงลงไปเลยว่าคือทุกขเวทนาทางใจจะทํายังไงให้ใจของเราเนี่ยไม่ขัดเคืองไปตามทุกขเวทนาทางกายทุกขเวทนาทางกายนั้นต้องฟังให้ดีนะมีเหตุปัจจัยของมัน ที่จะทําให้เกิดทุกขเวทนาเกิดขึ้นเช่นโรคภัยไข้เจ็บนะคนเป็นมะเร็งอ่ะยังไงมันก็เจ็บแน่ล่ะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งส่วนไหนก็ตามแต่นะจะเป็นมะเร็งที่เขาบอกไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยเจ็บมันก็เจ็บอยู่ดีอ่ะแต่ผู้ชายเป็นมะเร็งที่ต่ำลูกหมากโอ้มันเจ็บมากแต่ผู้หญิงเป็นมะเร็งกระดูกเป็นมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งเต้านมอย่าพูดเลยว่ามันไม่เจ็บมันเจ็บมากเพราะอะไรก็ผัสสะมันเป็นอย่างนี้ผัสสะมันมีมาอย่างนี้มาจากไหนโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บเกิดจากอะไรได้บ้างก็ได้ทั้งนั้นท่านผู้ฟังอาหารการกินดินฟ้าอากาศสิ่งแวดล้อมหรืออาจจะเป็นกรรมเก่าก็ได้เรายังไม่พูดถึงตรงนั้นเรามาเพ่งตรงจุดนี้ก่อนเพ่งตรงจุดที่ว่าเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายเนี่ยมีเหตุปัจจัยของมันมาถูกไหมเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆอย่างที่ว่าไปแต่ซึ่งถ้ามันยังดับไม่ได้เนี่ยเวทนาทางกายนี่มันมีแน่นอนมีแน่นอนยังดับไม่ได้เวทนาทางกายมีอยู่แต่ผัสสะที่เกิดขึ้นทางใจอันนี้เราเลือกได้ท่านผู้ฟังผัสสะที่เกิดขึ้นทางใจที่จะทําให้มีเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งในใจซึ่งใจของเราเนี่ยมันไปใส่ตรงไหนก็ได้ไงถ้าใจของเราเอาไปใส่ตรงที่มันจะทําให้เกิดทุกข์ใจของเราเนี่ยมีผัสสะชนิดที่ทําให้เกิดความทุกข์ใช่ไหมใจของมันก็จะมีทุกขเวทนามีทุกขเวทนาทางใจเกิดขึ้นอันนี้คือหาทุกข์ใส่หัวไม่ฉลาดสองคำมันยาวไปท่านผู้ฟังพูดสั้นๆก็คือโง่นั่นแหละหาทุกข์มาใส่ตัวเองคือทุกข์ทางใจนะผัสสะทางใจที่จะเป็นลักษณะให้เกิดความทุกข์ทางใจถ้าเราเอาใจของเราไปใส่ตรงนั้นใจมันก็ทุกข์สิถ้าคิดเรื่องที่มันจะทำให้ทุกข์มันก็ทุกข์แน่นอนทุกข์กายยังไม่พอยังทุกข์ใจด้วยอันนี้ไม่ฉลาดเลยไม่ประเสริฐเลยเป็นของปุถุชนจริงๆอะไรที่ทำให้โง่อะไรที่ทำให้ไม่ฉลาดอะไรที่ทำให้ไม่ประเสริฐเราก็จะมาเปรียบเทียบกันดูแล้วว่าอะไรล่ะที่ทำให้ไม่โง่อะไรที่ทำให้ฉลาดอะไรที่ทำให้ประเสริฐสิ่งที่ทำให้คนเราเนี่ยโง่ไม่ฉลาดไม่ประเสริฐคืออวิชชาท่านผู้ฟังอวิชชาตัณหาส่วนสิ่งที่จะทำให้ฉลาดไม่โง่เป็นคนประเสริฐขึ้นมาคือวิชชานั่นแหละท่านผู้ฟังจะทำยังไงล่ะให้อวิชชาเนี่ยมันดับไปจะทำยังไงให้วิชชาเนี่ยมันเกิดขึ้นก็ฟังธรรมนี่แหละฟังธรรมนี่แหละฟังแล้วใคร่ควรพิจารณาดูให้ดีเพ่งลงไปพิจารณาลงไปเอาใจจดจ่อไว้จดจ่อที่ไหนก็จดจ่อที่ใจนี่แหละว่าใจเนี่ยมีเวทนาความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างจากอะไรคนประเสริฐนะท่านผู้ฟังเขาจะรู้วิธีในการที่จะจะเอาใจไปไว้ตรงไหนนาะที่จะมีผัสสะชนิดที่ทําให้ใจอย่างน้อยเนี่ยไม่เป็นทุกข์กายมันก็มีไปนะถ้าโรคภัยไข้เจ็บมีผัสสะที่มันจะยังทําให้กายนี้ยังเจ็บอยู่มันก็จะมีไปนะแต่ใจท่านผู้ฟังเวทนาที่เกิดขึ้นที่ใจเนี่ยมันต้องเกิดจากผัสสะถ้าเป็นภาษาชนิดที่ไม่ได้ทําให้เกิดความทุกข์เป็นภาษาชนิดที่จะทําให้เกิดความสุขได้หรือเป็นภาษาชนิดที่จะทําให้เกิดความไม่ทุกข์ไม่สุขทางใจได้เราเอาใจของเราไปใส่ในภาษาแบบนั้นก็จะมีเวทนาที่เป็นสุขบ้างเป็นไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างเกิดขึ้นที่ใจใจมันก็จะไม่ทุกข์ละท่านผู้ฟังใจไม่มีความทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่ขัดเคืองใจจากทุกขเวทนาทางกายนั้นเพราะอะไรเพราะมันภาษาคนละอย่างภาษาทางกายก็มีไปกายก็ทุกไปนะภาษาทางใจก็ถ้ามีแบบที่มันจะไม่ทุกข์ใจมันก็จะไม่ทุกข์แล้วอะไรท่านผู้ฟังพูดมาจนจะจบรายการแล้วเนี่ยอะไรอะไรอะไรอะไรมันคืออุบายที่จะเอาใจของเราไปใส่ตรงนั้นเพื่อที่จะให้ใจนั้นไม่ถูกทุกขเวทนาแน่นอนนะถ้าใจเอาไปใส่ตรงที่มันเจ็บกายใจก็จะมีภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ใจก็จะเจ็บไปด้วยนะใจควรต้องเอาไปใส่อะไรปุถุชนก็จะคิดว่าใจก็เอาไปใส่สุขสิสุขทางกามไงกามมาสุขแต่มันผิดเพราะกามมาสุขนี่มันมีทุกข์มากมีความสุขน้อยสุขอยู่แต่มันน้อยมันมีความทุกข์มากท่านผู้ฟังลองคิดดูสิท่านผู้ฟังลองคิดดูเราฟังทำกันมาแล้วเนี่ยเรามาใคร่ครวญธรรมะเจาะลงไปเพ่งลงไปณจุดใดจุดหนึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าตรงไหนมันก็เจาะได้หมดตรงไหนก็เพ่งได้หมดเป็นสิ่งที่ควรนำมาใคร่ครวญนำมาพิสูจน์อะไรคืออุบายท่านผู้ฟังในการที่จะปลดเปลื้องซึ่งทุกขเวทนาทางใจที่จะทำให้ใจนั้นไม่ขัดเคืองจากทุกขเวทนาทางกายที่มันเกิดมีอยู่ใจของเราต้องไปใส่ตรงไหนที่จะทำให้ใจนั้นเกิดเป็นสุขบ้างไม่เกิดเป็นทุกข์เหมือนอย่างที่กายมันเป็นเพราะผัสสะทางกายมันมีอยู่แบบนั้นเนี่ยผัสสะทางกายมีอยู่แบบนั้นกายมันเป็นทุกข์แบบนี้ จของเราจะไปใส่ตรงไหนที่จะให้ไม่มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นทางใจอุบายอะไรเป็นเรื่องปลดเปลื้องซึ่งทุกขเวทนาไม่ใช่ทุกขเวทนาทางกายนะอุบายเรื่องปลดเปลื้องซึ่งทุกขเวทนาทางกายบางทีถ้าเจ็บไข้คุณก็ไปหาหมอกินยาแล้วบางทีมันยังไม่ออกผลมันก็ยังมีอยู่บางทีมันไม่หายทุกเวทนาทางกายบางทีมันก็ดับได้ตามควรแก่ฐานะแต่บางทีมันก็ไม่หายแต่ใจถ้าใจเราสั่งได้สั่งมันเลยสั่งไปเลยว่าจะให้ใจไปอยู่ที่ไหนอุบายที่จะปลดเปลื้องทุกเวทนาทางใจก็อยู่ที่ผัสสะนั่นแหละท่านผู้ฟังผัสสะเราจะเอาผัสสะแบบไหนมาให้ใจเราเสวยจะเอาผัสสะแบบไหนมาให้ใจเราไปรับรู้ก็ผัสสะที่เป็นสุขนั่นแหละแน่นอนต้องไม่ใช่การมาสุขอะไรเป็นผัสสะที่มันจะทำให้เกิดความสุขที่เกษมความสุขที่ยั่งยืนเช่นเรื่องของความอดทนบวังอะไรก็ตามที่อยู่ในมรรคหมวดของอริยะอัตถังคีกมรรคหมวดของทางอันประเสริฐที่ประกอบด้วยองค์8ประการธรรมะทั้งหมดในกองนั้นเลยท่านบวังจะนำมาซึ่งความสุขที่เกษมเป็นความสุขที่มีทุกข์เจืออยู่ด้วยน้อยระวังนะถ้าเราจะคิดฉาบฉวยว่างั้นก็เอาใจไปใส่สุขเช่นฟังเพลงนะไปเที่ยวกินดื่มเล่นหรือไปหาตามชายหาดนั่งสบายใจดูนกดูไม้ไปอันนี้คือความสุขทางกามนะมีสุขอยู่แต่ทุกข์เหมือนมากต้องระวังให้ดีเพราะนั่นมันเป็นส่วนของอริยสัจคือเรื่องความทุกข์นั่นมันเป็นส่วนของอริยสัจคือเรื่องตัณหาเรื่องเหตุเกิดทุกข์ตรงนั้นมันไม่ใช่เอาไปทำให้มากๆแต่เรื่องที่ต้องทำให้มากๆเอามาใส่ใจของเราไว้คือเรื่องของมรรคความอดทนนี่แหละเป็นคุณธรรมหนึ่งท่านผู้ฟังใจถ้ามีความอดทนมีความอดทนอยู่ในใจนะใจมันจะไม่ขัดเคืองไปตามทุกขเวทนาทางกายฟังให้ดีใจถ้ามีความอดทนจะไม่ขัดเคืองไปตามทุกขเวทนาทางกายได้อดทนนี่คือไม่ใช่อดทนให้อกุศลธรรมมันอยู่นะอดทนเนี่ยคืออดทนต่อทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นมันทนได้ถ้ามีอกุศลธรรมเกิดขึ้นต้องรีบละไม่งั้นอดทนจะเป็นเก็บกดแต่ความอดทนมันอยู่ที่ใจอดทนอยู่ที่ใจกุศลหรืออกุศลก็อยู่ที่ใจอดทนไม่ได้อยู่ที่กายกุศลอกุศลไม่ได้อยู่ที่กายความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกถึงความอดทนมากหรืออดทนได้น้อยหรือไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าจะต้องทำให้กุศลหรืออกุศลเกิดขึ้นเพราะมันอยู่ที่ใจที่จะเลือกที่จะสร้างกุศลหรือสร้างอกุศลกุศลหรืออกุศลเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นทางใจของเราอดทนนี่เป็นคุณธรรมหนึ่งตามวังเราฝึกได้นอกจากความอดทนแล้วใจถ้ามีปีติมันก็เป็นสุขนะปีตินี่ก็เป็นลักษณะของความสุขอย่างหนึ่งเอาใจจะทำไงให้มีปีติได้ก็เอาไปใส่ไว้ที่สมาธิแต่ถ้าใจเราทำสมาธิได้เอาไปใส่ในผัสสะสร้างสัญญาในลักษณะที่จะทำสมาธิให้เกิดขึ้นอันนี้สามารถที่จะทำใจนั้นให้มีสุขเวทนามีปีติเกิดขึ้นได้หรือแม้แต่อาการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติอันนี้ก็ทำให้คลายทุกขเวทนาทางใจได้ทุกขเวทนาทางกายยังมีอยู่นะแต่ใจจะไม่ขัดเคืองจากทุกขเวทนานั้นเพราะใจนั้นมีผัสสะที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความสุขใจมันก็เลยเป็นสุขพอใจเป็นสุขแล้วก็ไม่ขัดเคืองในกายที่มีเวทนาเป็นทุกข์อยู่นั้นใจมีความสุขจากการที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้นะตัวอย่างมีเยอะแยะในสมัยพุทธกาลเด็กคนหนึ่งป่วยด้วยโรควัณโรคไอจนกระทั่งเลือดออกมาจากคอแล้วนะระลึกถึงพระพุทธเจ้าใจเขาก็ยังมีสุขไปที่ที่ดีได้นะป่วยตายนะคนนั้นนะหรือแม้แต่พระอีกหลายๆรูปนะตอนป่วยลืมไปนะลืมไปทำให้ตกใจว่าโอ้กายฉันเป็นงี้ทำไมฉันจะเป็นยังไงมันตกใจไปละแต่พอพระพุทธเจ้ามาเตือนมาบอกมาสอนก็ระลึกขึ้นได้นึกขึ้นได้อาจจะนึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยนึกถึงศีลคุณงามความดีของตัวเองเออฉันเคยทำความดีอันนี้ไว้เป็นศีลานุสติบ้างเป็นจาคานุสติบ้างนะการให้การบริจาคที่ไหนเป็นอุปสมานุสติบ้างศรัทธาปัญญาพวกนี้เป็นคุณธรรมถ้าใจของเราไประลึกถึงจดจ่อเอาไว้ใส่ไว้ที่ตรงนั้นเป็นภาษาแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยใจมันก็จะมีเวทนาที่เป็นสุขเกิดขึ้นได้ถึงแม้กายจะมีทุกขเวทนาอยู่หรือแม้แต่คุณธรรมคือความเมตตาท่านผู้ฟังความเมตตาถ้าใจของเราทรงเอาไว้เอามีภาษาแบบนี้ฮะมีภาษาแบบนี้ก็มีเวทนาแบบนี้เกิดขึ้นที่ใจกายก็มีเวทนาได้ใจก็มีเวทนาของมันได้ซึ่งก็จะเกิดจากผัสสะที่แตกต่างกันท่านผู้ฟังเวลาที่เราฟังพุทธพจน์แล้วเนี่ย เราใคร่ครวญเจาะไปทีละจุดละจุดในพระสูตรนี้นะไม่ใช่มีจุดนี้จุดเดียวที่จะสามารถเจาะได้ใคร่ครวญได้พิจารณาได้ยังมีจุดอื่นๆอีกเช่นอนุสัยนั่นคืออะไรอวิชชานุสัยเป็นอะไรราคานุสัยเป็นยังไงเนี่ยเราสามารถจะเจาะได้หลายๆอย่างขอให้มาศึกษาเถิดท่านผู้ฟังศึกษาถ้าทำอย่างดีแล้วความรู้ที่เราจะได้มานี้ไม่เป็นงูพิษแน่จะเป็นความรู้ที่จะทำให้ใจของเรานั้นสูงขึ้นจะเป็นความรู้ที่ทำให้ใจของเรานั้นเป็นอิสระจากเวทนาทางกายได้กายเนี่ยมันก็จะแตกไปเปลี่ยนไปตามอายุของมันล่ะแต่ใจนั้นยังคงอยู่ใจที่คงอยู่นี้เราจะรักษาใจของเราอย่างไรเราจะควบคุมจิตของเราได้อย่างไรจิตของเราเนี่ยเต็มฟังอย่าไปให้คนอื่นเขาควบคุมเลยอย่าไปให้สิ่งแวดล้อมควบคุมอย่าไปให้คนที่บ้านควบคุมอย่าไปให้ดินฟ้าอากาศมาควบคุมให้เราสุขให้เราทุกข์อย่าให้เรื่องการเมืองเรื่องสังคมเศรษฐกิจมาควบคุมจิตใจของเราให้มันสุขให้มันทุกข์กายบางทีถ้ามันแห้งแล้งมากมันก็ร้อนถ้าข้าวยากหมากแพงไม่มีอาหารมันก็หิวอันนี้กายมันถูกควบคุมอยู่แล้วตามธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแต่ใจของเราฝึกให้เป็นอิสระฝึกให้เหนือจากสิ่งที่เป็นไปในทางโลกฝึกให้เหนือจากการควบคุมของโลกใจของเรานั่นจะเป็นใจที่เหนือโลกอยู่ในโลกก็จริงแต่ไม่ถูกควบคุมโดยโลกอยู่ในโลกก็จริงแต่ใจนั้นก็ยังประเสริฐได้บุคคลที่มีใจอย่างนี้นะท่านผู้ฟังเรียกว่าเป็นคนประเสริฐเป็นผู้ประเสริฐก็เรียกว่าเป็นอริยบุคคลอยู่ที่ไหนจะมีฐานะอย่างไรร่ำรวยยากดีมีจนมีชื่อเสียงเกียรติยศหรือจะไม่มีใครรู้จักก็ตามก็ชื่อว่าเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคผู้ที่ปฏิบัติดีแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร